1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het klimaatprotest op de A12 bij Den Haag heeft de politie 700 demonstranten aangehouden. Ze blokkeerden een deel van de snelweg urenlang sinds het begin van de middag. De politie zegt dat de actievoerders meerdere keren zijn gevraagd om de weg te verlaten. Maar ondanks dat bleef een deel van de demonstranten op die weg zitten. Daarom zette de politie een waterkanon in. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het triest dat dat nodig was. Activisten die toch op de weg bleven zijn met bussen naar het politiebureau gebracht. Rond 8 uur was de A12 weer vrij. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers zou, na een korte affaire met een stagiaire, de vrouw een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Het eerste kievitei van dit jaar is vanochtend gevonden in Overijssel, in het Staphorsterveld bij Hasselt. Daarmee is het weidevogelseizoen nu echt begonnen. Volgens een woordvoerder van de Stichting Landschap Overijssel was de verwachting niet dat de kievit nu al eieren zou leggen, omdat het nog niet zo warm is. Daniel Verlaan, de journalist, is dit seizoen de winnaar van Wie is de Mol? De finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek in de voortuin van Paleis Soestdijk in Baren. De mol was dit keer tv-presentator Jurre Geluk. Hij ging er uiteindelijk met winst en een geldbedrag van ruim 11.000 euro vandoor. Voetbal. FC Twente won op bezoek bij Fortuna Sittard met 3-0. FC Emmen versloeg in eigen huis Excelsior. Het werd 2-0. En Sparta won van Vitesse. Het werd 3-1. Het weer. Met name in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Vannacht neemt overal de bewolking toe en loopt de temperatuur op. Begin van de morgen in het zuiden regen. Later is het bewolkt en valt er regen. In het noorden kan dat ook natte sneeuw zijn. 'S Middags wordt het droog en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 12 maart. Elke week neem ik jou mee op wereldreis en dan ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland en met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Het was gisteren de Europese dag voor slachtoffers van terrorisme. Wat doet terrorisme met een maatschappij en hoe kom je er als land weer bovenop zonder dat er een angstcultuur achterblijft? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit New York City en Frankrijk. En deze week duiken we in de muziekindustrie van Zweden. Samen met Joep Hermans heb ik het na de klok van 2:30 over onder andere ABBA en Avicii. En laat mij ook vooral weten waar jij in de wereld luistert en dan doe je het snelst via de NPO Radio 1 app. Zo luistert Milan vanuit Meidrecht, Pam luistert vanuit Sri Lanka en Matthijs luistert lekker mee vanuit Rio de Janeiro. De app download je gratis op je telefoon en je kan ook natuurlijk altijd een voice-appje achterlaten. Maar nu eerst stel ik je voor aan de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen als eerst naar New York City, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede avond. Goeienacht, Rosa. Hi. Er is een spannend moment voor allerlei soorten scholieren in de Verenigde Staten. Wat gaat er daar gebeuren? Ja, dit was de week waar heel veel scholieren hier naar uitkeken. Dat was de duidelijkheid over de high school. Dus dat is een lang proces. Dat begint vaak al 1-2 jaar van tevoren met allerlei testen die voorbereid moeten worden. En uiteindelijk ingeleverd moet worden vorig jaar, eind vorig jaar. En dan moet je een lijstje invullen van je favoriete scholen. En dan kregen we deze week de uitkomst voor je high school. Dus voor de komende 4 jaar. Spannend. En het gaat echt om een... heel spannend. En het is een enorm district hier met veel scholen. Het is een van de meeste... Het is de meeste scholen en schoolkinderen hier in Amerika. Het gaat over meer dan 1 miljoen. Bijna 1,1 miljoen scholieren hier in New York City. Wow. Dus dat gaat echt om een enorme groep studenten die allemaal een plekje moeten vinden. Ja, want in Nederland mag je zelf kiezen naar welke school je gaat. Is een heel proces altijd. Ja. Maar dat zit dus heel anders in de VS. Nou, het is hier ietsje anders. Omdat je hebt hier natuurlijk ook een groot aandeel privéscholen. Je hebt hier openbare scholen en een soort tussenvorm. Maar het gaat vooral om die openbare scholen waar ja, het merendeel van de kinderen heen gaat naar de privéscholen. Dan betaal je echt een gigantisch bedrag per kind. ik zal je daar niet mee bemoeien, maar dat gaat echt om veel geld. Nee, dus de openbare school hier, dat is het lijstje. Dat lijkt denk ik wel een beetje op Nederland. Hè. Dus je levert een lijstje in van je nummer 1 tot en met nummer 12. Maar er is gewoon een beperkt aantal plekken vrij. En er zijn natuurlijk populaire scholen die het goed doen. Waar je goed onderwijs krijgt. Ja. En daar willen veel kinderen heen. En nou, wij hebben een heel loting systeem. Je hebt er wordt gekeken naar je resultaten. Er worden nog naar een aantal andere zaken worden rekening gehouden. Dat gaat in een soort grote formule. En daar valt dan een uitkomst uit. En iedereen zit dus te wachten op het moment dat ze dus vroeger een brief, nu kan je het online bekijken. Ja, er worden zelfs video's gemaakt van kinderen die dan... Zoals ze aan worden genomen op Harvard, zo klinkt het eigenlijk bijna. Ja, zeker. Nou, voor sommige scholen geldt dat zo. In Nederland heb je natuurlijk dat je een brugklas hebt... of je kiest al direct voor een bepaalde richting, MAVO, HAVO, VWO. Mm-hmm. Hier is dat wat minder. Hier heb je gewoon de kwaliteit van de school. Dat geeft eigenlijk je richting aan of je universiteit uiteindelijk kan halen. Maar heel spannend moment. En je merkt dat door bij spreken de hele stad. Nu heb ik zelf ook kinderen en ook mijn oudste zoon... die moest ook zijn lijstje invullen. En die is uiteindelijk is zijn nummer 2 is die terechtgekomen. Dat was wel redelijk uniek. Dat is een goede keuze dan. 4% kans dat hij die plek zou krijgen. En dat is gelukt. Dus het was heel spannend. Maar je kan je voorstellen dat er ook heel veel kinderen zijn... die dan uiteindelijk onderaan een lijstje terechtkomen. Of helemaal niet. En dat is super spannend. Maar het was een... Spannende week voor jullie. Week, ja. Dankjewel, Joost Heimenberg. En gefeliciteerd nog met de goede loting. Dankjewel. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. Dan vliegen we door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Lebby. Mirjam, een hele goede nacht. Goeienacht, Rosa. Ja, in Nederland wordt er volop gestaakt. Je hoort het net al in het nieuws. Extinction Rebellion, de boeren gingen weer de straat op. Streekvervoer staakt. In Frankrijk is het niks anders, want daar wordt ook gestaakt op dit moment, toch? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk al sinds dinsdag. Ja, eigenlijk al een beetje ervoor. Maar eigenlijk vanaf dinsdag is het één grote staking hier. Ja, waarvoor staakt men? Ze zijn bezig met het verhogen van de pensioensleeftijd. Mm-hmm. Dus nu staat hij op 62 jaar. Ja. Voor Nederlandse begrippen is dat nog heel jong. en die willen ze verhogen naar 64. Dus dat zijn heel veel mensen niet mee in. Nee, waarom vinden ze het zo erg? Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat er in Nederland wordt aangekondigd. Van, we gaan hem nog verhogen. Oh ja. Mensen zijn het er niet mee eens. En het is ook, er zijn heel veel beroepen die heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld, we hebben nu, het staat heel veel in het nieuws, dat de treinen staken en van alles. Maar hier in Parijs hebben we ook nog de vuilnismannen die staken. Ook nog. Ja, het is natuurlijk een heel moeilijk beroep. Maar aan de andere kant zitten we nu wel een beetje in de stank hier. Ja. Dan kun je ook niet meer over straat lopen eigenlijk, omdat de hele stoepen vol liggen met afval. En hoe lang gaan zij nog doorstaken? Die staking die heeft geen einddatum, dus dat weten we niet. En het probleem is dat ze die wet nu ongeveer hebben goedgekeurd. Er zijn eigenlijk nog meer mensen die er boos over zijn, omdat er eigenlijk totaal niet naar het volk is geluisterd. Oh jee. Dus ik verwacht dat het nog wel een tijdje gaat duren. Ja, dus eigenlijk staat de hele stad staat stil, eigenlijk heel het land. Heb jij daar veel last van of ga je ook mee staken? Op zich heb ik er geen last van, want ik heb er wel een beetje last van. Ik werk van thuis uit, dus ik hoef niet naar kantoor. Ja. Dat is al goed. Maar als je s'avonds ergens naartoe wil, dat gaat niet. Nee. Ik kan bijvoorbeeld niet naar trainingen toe, want ik kan gewoon niet meer naar huis. Wow. Ik heb soms metro's die tot 8 uur rijden. Ja. En daarna is er gewoon helemaal niks meer. Wow. En dat is natuurlijk ook gewoon vervelend als je dan toch de straat op moet en je wandelt. Gisteren was er bijvoorbeeld heel harde wind hier, het was eigenlijk een storm. Dan moet je toch opletten dat er dan geen afval op je hoofd valt. Dat heb ik wel bijna zien gebeuren. Dus, echt? Ja. Heftig. Ja. Nog wat vliegtuig nu en dat was afval. Wow. Dat is een beetje spannend, laten we zeggen. Zeker weten. En dan is dat ook niet eens het enige wat er nu nog gebeurt allemaal in Frankrijk. Want er is ook ander nieuws over een groot auto-ongeluk. Veroorzaakt door een hele bekende Franse man. Wie was deze man? Pierre Palmade. Dat is een komiek, een acteur die is echt heel bekend in Frankrijk. Mm-hmm. Maar niet alleen maar om zijn acteerprestaties, maar ook dat hij een beetje problemen heeft met alcohol en met drugs. Oh, berucht. Ja, en dus die heeft in februari heeft hij een auto-ongeluk veroorzaakt. Omdat hij, ja, dat is een heel onderzoek is er gaande geweest eigenlijk. Want er waren heel veel rare dingen die zijn gebeurd. Dat bijvoorbeeld zijn telefoon ineens spoorloos was verdwenen. Maar dat bleek achteraf dat de gendarmerie die telefoon al had gevonden. En ja, dus het is eigenlijk een ongeluk geweest tussen twee auto's. De mensen in de andere auto zijn zwaar gewond. En de vrouw die in die auto zat, die was zwanger. En die heeft helaas haar baby verloren. Jeetje, wat heftig. Dus het is niet alleen maar gewoon een... Het is geen aanklacht gewoon om het veroorzaken van een ongeluk. Maar ook nog onder invloed. En ja, er is een dode bij gevallen. Dus het is allemaal heel zwaar. Ja, wat gaat er nu met hem gebeuren? Ja, dus dat is heel moeilijk. Want hij is natuurlijk ook zwaar gewond door dat ongeluk. Dus hij werd opgenomen in een ziekenhuis. Heeft hij daarna nog een beroerte gekregen. Dus ze wisten niet zo goed wat ze ermee mee moesten doen. Dus hij werd eigenlijk vastgehouden in het ziekenhuis. Dus daar werd hij wel weer wakker. Hij besefte een beetje wat er gebeurd is. En nu is hij zo half vrij. Hij mag op bepaalde plaatsen niet komen. Dus hij mag bijvoorbeeld niet naar zijn tweede huis gaan, waar hij op het moment van het ongeluk naartoe ging. Okay. Hij mag ook geen contact hebben met de bijrijders die hij had. Maar ja, het is moeilijk, want ze willen hem eigenlijk gewoon als eerste laten afkicken. Oh ja. En daarna dan berechten. Verder gaan met het, ja, ja dus precies. Moeilijk je hem niet maar zomaar vasthouden. Dus ja, hij wordt wel in de gaten gehouden, maar ja, er komt eigenlijk ook heel veel kritiek op. Want ja, als iemand anders hetzelfde zou doen, hoe zou het dan zijn afgelopen? Dus, ja, precies. Want als je niet naar je tweede huis mag, dat valt nog wel mee. Als dat je straf is voor nu. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zo meteen over het terrorisme in daar. Ja, tot zo. Dankjewel, tot zo. En tot slot vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, gisteren sneeuwde het hier. Vandaag was het lekker weer. Maar bij jullie is er ook van alles aan de hand in het weer, volgens mij, toch? Ja, maart roert zijn staart. Of machtswerig, zoals ze in Zweden zeggen. Het Hoe zeggen ze dat in Zweden? Dag en boos. Machtswerig, maartweer. Dinsdag viel er een enorm pak sneeuw uit de hemel. En woensdag kregen ze dat nog niet opgeruimd. Omdat het gewoon te veel was in één keer. En dat is op zich normaal in Zweden, in het noorden. Ja. Maar in het zuiden in maart gebeurt er toch niet zo heel veel. En zeker niet met zulke hoeveelheden. Ik reed naar huis toe en ik stuiterde alle kanten op de weg. En ik had spijkerbanden. Dus spijkerbanden. Dat wat. Wauw, jeetje. Ja, jij stuurde zelfs een foto door dat het min 25 was. Wat, ja, klopt. Kon jij wel een beetje door dan in je normale leven? Je moet wel, maar je komt zo min mogelijk buiten. Zelfs de hond die wil weer naar binnen toe als je naar buiten gaat. Toen ik in de supermarkt was, toen zag ik voor mij in de rij een dame staan met een enorme ijspegel aan de neus. En ik dacht nog van, hoe kan dat nou? Dat voel je toch zoiets? Ik vond het zo vreemd. En ik had mijn aardappels afgerekend. En ik kwam thuis en ik keek in de spiegel. En ik had zelf ook een enorme ijspegel. Wauw, bizar. Ja. Dat, het wordt weer warmer, gelukkig. Dus, gelukkig. Maar hoe gaat de gemiddelde Zweed hiermee om? Wordt er dan extra whisky gedronken? Dat zouden ze wel willen, maar eigenlijk, ja, je kleed je gewoon wat warmer aan. Ja. Er zijn wel eens uitschieters van min 15 of min 16 in de winter, hier in het zuiden. Maar min 20, min 25, dat is echt uitzonderlijk. Ja. Gelukkig is het nu allemaal weer wat warmer. Inderdaad. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over de Zweedse muziek. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaat. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan via de NPO Radio 1-app. Het lang verwachte debuutalbum van Sophie Straat is afgelopen week uitgekomen. De plaat heet Smart Lab is niet dood. En hierop staan traditionele levensliederen en moderne popmuziek. En hoewel Smart Lab vooral vroeger gemaakt werden, vindt Sophie het belangrijk om deze muziek weer te maken. Haar nieuwste single heet Mooier als je lacht. Over een actueel thema, namelijk straatintimidatie. Mooier als je lacht van Sophie Straat. De wereld van PNN VARA. Gisteren werden de slachtoffers van de terroristische aanslagen in de EU herdacht. Deze datum werd gekozen omdat het de verjaardag is van de terroristische aanslag in Madrid. In 2004, waar 191 reizigers om het leven kwamen en 1800 mensen gewond raakten. Goedenavond. Wat 11 september is voor de Amerikanen, dat zal vanaf nu voor altijd 11 maart 2004 zijn voor Spanje. De Spaanse hoofdstad veranderde na de reeks zware explosies van het ene moment op het andere in een oorlogsgebied. De explosies vonden plaats tussen 7:30 en 8:00 vanochtend midden in de spits, toen de hoofdstad volstroomde met forensen. Op de drukke stations El Paso, Santa Eugenia en een van Madrid's belangrijkste stations Atocha. In totaal waren er 13 explosies te horen. Ja, in de afgelopen 20 jaar zijn het aantal terroristische aanslagen flink toegenomen. Vooral in de laatste 10 jaar is er een stijgende lijn te zien. Maar wat doen dit soort aanslagen met een land? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten vanuit Frankrijk en New York City. En we vliegen als eerste naar New York, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, wederom hallo. Hey Rosa, hi. Hey. Ja, we moeten het natuurlijk hebben over de bekendste aanslag van de wereld. 9-11, ja. De aanslag die de VS eigenlijk op scherp deed staan. Hoe was die sfeer zo vlak na die aanslag? Ja, dat is natuurlijk een hele iconische. Ja, ik woonde hier toen zelf niet. En ik denk dat iedereen wel kan. Iedereen weet waar die was toen het gebeurde. Ik was zelf in Amsterdam en. Ja, ik heb natuurlijk alleen maar van verhalen van mensen die ik hier heb gesproken over die aanslag. Maar dat was natuurlijk verschrikkelijk en onwerkelijk. En ja, de verhalen die ik in ieder geval begreep, dat mensen voor een deel ook niet begrepen. Hè, dus het was niet de plaats. Het was natuurlijk nog nooit dat je dan vliegtuigen en dan nog een tweede in zo'n toren zich boort. De mensen waren natuurlijk enorm in paniek en die vluchten grotendeels ook de stad uit. Veel bruggen waren wel gelijk snel afgesloten. En ook tunnels. Dus mensen zaten ook wel deels vast in Manhattan. Dus dat was een enorme paniekige situatie. En over ook wel meer ging komen natuurlijk. En er kwamen natuurlijk ook wel meer. Er waren natuurlijk meerdere aanslagen. Natuurlijk, ook in Washington en in. Waar was het net buiten New York? Maar dit was natuurlijk de bekendste. En ook met de meeste impact. Ja. Dus ja, 3000 mensen overleden en natuurlijk heel veel ook hulpverleners en firefighters, brandweerlieden. Dus ja, dat heeft echt een enorme impact gehad. En nog steeds, het wordt heel. Ik denk dat deze aanslag heel erg de blik op aanslagen heeft doen veranderen. Want op wat voor manier, wat heeft dit gedaan uiteindelijk met de samenleving dan vanuit de VS? Wat gebeurde er daarna? Wat kwam eruit voort? Ja, nee, dat klopt. Ja, goeie. Het is inderdaad echt een soort omslagpunt geweest. Ik denk in de hele wereld. Het was natuurlijk wel echt voor 9-11 en 9-11. Ik denk dat iedereen dat, ook de hele wereld keek, denk ik, zo naar. In Amerika denk ik helemaal. Omdat Amerika is natuurlijk een land, of natuurlijk, maar heeft eigenlijk, naar mijn weten, nooit een oorlog gevoerd op zijn eigen grondgebied. Dus het is dit was voor het eerst dat ze daadwerkelijk. Zo zagen ze het ook echt als een oorlogsverklaring. En niet een, het was een terroristische aanslag, maar echt een oorlogsverklaring op hun eigen grondgebied. En als je Amerika raakte en ook nog eens een keer in New York in het zakencentrum. Dat was zo'n voltreffer, hoe zeg je dat? Echt qua emotie. Dat het dat heeft echt alles op scherp gezet. Dus wat je merkt is dat het. Het heeft denk ik aan de ene kant heel erg verbroederd en heel erg Amerika alleen maar scherper en sterker gemaakt. En dat vind ik ook het mooie aan dit land, hoe mensen hier niet alleen in, maar ook in sport en in dit soort zaken. Weet je, dat ze staan echt voor het land en ze willen daarvoor voor strijden. Dus je merkt in alles, ook in hoe bijvoorbeeld brandweerlieden en politiemensen nog steeds geëerd worden voor hun werk, wat ze daar hebben gedaan. Hè. En 9-11, elk jaar wordt hier nog groots herdacht. Ja, maar ook aan de andere kant, sinds 9-11 zijn natuurlijk, is de beveiliging bij vliegvelden veel strenger geworden. Ja. Ik was één keer in de Verenigde Staten en toen gingen we de grens over van Canada naar New York. Nou, dan wordt alles uit je camper werd gestript. Dus dat lijkt me ook wel bizar dat zo heel erg leeft de hele tijd. Klopt, helemaal. Nee, dat merkt absoluut. De beveiliging op luchthavens is nooit meer hetzelfde geworden daarna. En dat klopt. Je merkt ook een veel scherpere beveiliging op openbare gebouwen, in metro's, inderdaad op luchthavens. En je ziet veel meer politie op straat. En je merkt ook. Ik heb zelf een van de aanslagen die na 9-11 zijn ook plaatsgevonden. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was een aanslag in Boston tijdens de marathon. Ja, bij de marathon. Die kwam bij mij ook wel erg binnen. Omdat ik graag ook zelf hardloop. En ook een aantal marathons hier ook in New York heb gelopen. En dit jaar liep ik hem ook weer. En dat was in april van dat jaar was die aanslag in Boston. En je merkte aan alles, die maanden daarna, moet je wel een marathon gaan lopen als dat dan in Boston gebeurd is. En dan hoeft dat dan of het dan verstandig is om hem hier in New York te laten lopen. Uiteindelijk is hij wel gewoon doorgegaan. Maar dan merk je inderdaad ook veel scherpere beveiliging. Overal van die vrachtwagens op wegen, dat mensen niet met wagens het publiek in konden gaan rijden. En scherpschutters ook overal bij de startlijn. Weet je, dan merk je wel echt, er is echt wel veel veranderd. En mensen zijn er veel bewuster van dat het zomaar kan gebeuren. Ja, heerst zo'n angstcultuur dan ook heel erg onderling onder, zeg maar, gewoon normale mensen, om het even zo te zeggen. Gewoon in het publiek. Heerst daar dan ook zo'n angstsfeer? Nou, ik moet zeggen, ik voel mezelf hier behoorlijk veilig. En ik heb niet het idee dat er enorme angst is. Het is een soort, hoe gek het ook klinkt, toch wel wat normalere zaak van de geworden. Dat je weet dat zoiets kan gebeuren. En je bent er een of andere manier wat meer op voorbereid. Ook de kinderen hier op school krijgen ook één keer in de maand worden gewoon niet alleen een fire drill gedaan. Dus een brandoefening dat iedereen buiten moet. Maar ook een drill dat er een aanslag is of een indringer op school. Dan moet je met z'n allen in je klaslokaal blijven. En worden er bepaalde restricties gedaan. En dat wordt heel vaak geoefend. Dus aan de ene kant is dat best spannend, dan komt het best wel dichtbij. Aan de andere kant denk ik, het is ook de realiteit. En liever dat ze dan beter voorbereid zijn dan dat het een grote verrassing is. Wat dan te doen. Ja, maar want deze, het wel, het is wel, deze terroristische aanslagen, die hebben ook een beetje dan, inderdaad, wat je net al zegt, een soort andere vorm gekregen nu. In de vorm van shootings. Hoor je eigenlijk heel vaak natuurlijk voorbij komen in de Verenigde Staten. Welke staan jou nog heel erg op het netvlies? Nou, wat ik zeg, er zijn natuurlijk altijd shootings die het meeste raken omdat ze dichtbij komen. Dus ik zou zeggen, een bombing op die marathon. Er is een grote geweest in een Walmart. Ik weet even niet welk jaar dat was. Dat zijn precies de plekken dat je denkt, daar had ik zelf kunnen lopen. Ja. Een gek die daar gewoon een geweer pakt en in het ronde gaat schieten. In een winkelcentrum of inderdaad in een sportevent. Dat je denkt, jeetje joh, dat komt wel heel dichtbij. Er was hier dat was nu, denk ik, 2 jaar geleden, een aanslag op in een metrostation. Ook een, noem het maar even een gek, want dan ben je natuurlijk gewoon een gek die rond ging schieten. En dat was een metrostop, 1 of 2 stops van de school van mijn kinderen of van mijn oudste zoon. Ja, toen ging dus alles in werking dat ze dus inderdaad ook een lockdown hadden. Dus uiteindelijk moesten ze in de klaslokalen blijven, werden de deuren gesloten. Mochten ze ook geen contact meer hebben met geen telefoons gebruiken. Ja, dat was allemaal best spannend. Ja. Dat komt dan gewoon in één keer heel dichtbij. Dat je denkt, jeetje, dit gebeurt gewoon letterlijk in je achtertuin. Ja, dus, maar jij zegt net, ik voel me eigenlijk nooit angstig in mijn eigen in New York. Nee. Neemt dat niet toe? Ja. Want als je dit allemaal zo hoort vlakbij je in de buurt, dat lijkt me toch best wel beangstigend af en toe. Ja. Nou, ik weet niet. Ik ben ook wel realistisch. We wonen hier 8 miljoen mensen. Dus de kans dat hier dingen gebeuren zijn gewoon groter dan dat je op een platteland woont. Dat is waar. Ik weet niet. Ik voel me hier veilig. Er is veel politie op straat. Veel goede beveiliging. En nogmaals. Ik denk dat hoe je er bewust door bent. En ook de kinderen bewust worden gemaakt. Ik heb dat liever dan dat het als een soort verrassing komt. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Ik moet zeggen, de afgelopen jaren, knock on wood, maar heb ik het idee dat hier niet grootschalige dingen hebben plaatsgevonden, gelukkig. Nee. Wordt er vanuit de overheid heel erg veel controle op uitgevoerd? Ja, nou, ik merk het vooral tijdens de Trump-administration, dus de periode dat Trump hier aan het roer zat. Ja, die heeft natuurlijk wel behoorlijk de grenzen dichtgegooid. Ook wel vanuit bepaalde landen. Hè. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar er werden bepaalde landen uit het Midden-Oosten. Ja, daar kon je gewoon niet Amerika niet binnen. Vanwege. Nee, precies. Dus dat was wel, dat werd wel heel erg op scherp gezet. Voor de rest is het natuurlijk gewoon heel veel geld en energie gepompt. Ook zeker na de aanslagen in 9-11. The war against terrorism. Hè, daar is Bush toen mee begonnen. En daar hebben alle landen zich, of alle landen, maar een groot deel van de landen wereldwijd achtergesteld. En uiteindelijk, dus die zoektocht naar terroristische groeperingen om die zoveel mogelijk hoe zeg je dat, met de grond gelijk te maken. Ja, en uiteindelijk natuurlijk met Bin Laden, die uiteindelijk niet gearresteerd, maar doodgeschoten. Ja, hoe gek het ook klinkt, dat is wel een overwinning geweest hier. Dat geeft toch een beetje een gevoel van, nou, we hebben hem. Een soort van controle ook of zo. Ja, zeker. Nou, Amerika is er sowieso natuurlijk sterk in die controlefunctie wereldwijd wil uitoefenen. En ik denk 9-11, zeker omdat het zo enorm in het hart van de Amerikaanse economie, letterlijk op Wall Street, binnenkwam, heeft dat, dat is voor altijd veranderd. Hoe je omgaat met je beveiliging, hoe je terrorisme wereldwijd probeert te tackelen. En er is veel geld en energie. Er zijn ook nieuwe departementen ontstaan die dat continu in de gaten houden. Ja. En het is een naar onderwerp, maar helaas de realiteit. En dat heeft de realiteit, ja. Ja. En ik denk nogmaals dat je een vliegtuig in een World Trade Center kan laten vliegen. Dat was denk ik nogmaals niet alleen hier in New York, maar in heel Amerika en daarbuiten was dat wel een soort eye-opener van wow, kan dit zelfs gebeuren. En een grote verandering. Ja, precies. Ja. Joost Heimenberg vanuit New York. Ja. Ik wil je heel erg bedanken en ik wens je nog een hele fijne nacht toe. Ja, jij ook. En tot de volgende keer. Tot de volgende Mooie keer. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. De wereld van PNNVARA. Ja, en dan vliegen we gelijk door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, Frankrijk is de laatste tijd al erg slachtoffer geweest van terroristische aanslagen. Als we teruggaan naar het jaar 2015 vooral. Een zwarte bladzijde in de geschiedenisboeken van Frankrijk. Kan jij ons geheugen heel even opschonen en vertellen wat voor jaar dit toen is geweest? Het was eigenlijk een heel moeilijk jaar. Want het begon natuurlijk in januari met de aanslagen op Charlie Hebdo. Ja. En op een kosher supermarkt. Dus dat was eigenlijk het begin van een periode waar de Fransen eigenlijk niet wisten wat er aan de hand was. Dus veel mensen gingen de straat op. Hoe zit dat nu? Er is geen persvrijheid eigenlijk. Ze mogen niet alles zeggen wat ze willen. Mm-hmm. En ook de veiligheid, het stond ook een beetje onder druk. Want hoe kan het dat mensen ineens zo'n redactie op kunnen gaan? Ja, gewoon een groot shock kwam er door het land heen eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, want waren eigenlijk voor dat jaar was Frankrijk vaker slachtoffer geworden van terroristische aanslagen? Ja, ik denk dat toch. Ja, ik geloof dat Frankrijk wel meest getroffen is. Sowieso in de EU, misschien zelfs in de wereld. Ja. Voor terroristische aanslagen. Dus dat is eigenlijk iets wat sowieso al voor 2015 speelde. Mm-hmm. Maar ik denk echt dat op dat moment, dan in januari en in november, dat er toch wel dingen waren die echt de hele wereld opschrikten. Ja. Dat het toch wel over dingen gaat die iedereen aangaan. Maar dat is eigenlijk iets van alle tijden. En dus ook eigenlijk na 2015 dat er toch nog steeds aanslagen worden gepleegd. Ja, helaas. Jij verhuisde zelf in 2016 naar Parijs. En op wat voor manier merkte jij wat voor impact deze aanslagen hebben gehad op Parijs zelf, op de stad? Er waren hele kleine veranderingen die gedaan werden. Het eerste wat opvalde, en het zal misschien heel veel toeristen die nu ook naar Parijs komen, en ook in Frankrijk in het algemeen, is dat je heel veel militairen op straat ziet. Mm-hmm. Dus die komen meestal in groepjes van 4 of 8 patrouilleren eigenlijk. Dus of je ziet ze in een autootje rondrijden of ze zijn gewoon aan het rondlopen. Dus die zie je best wel vaak op straat. Ja, wat doet dat voor het straatgevoel? Het is moeilijk te zeggen, want eigenlijk zou je zeggen van oké, je ziet dat er militairen zijn, dus je bent veilig. Ja. Dat zou je zeggen, maar dan aan de andere kant, bijvoorbeeld ik woon hier in een wijk. Ik zit dan wel dicht bij de Champs-Élysées en alles, maar er zijn niet veel toeristen, dus het is niet super druk. Mm. En als ik dan ineens op een avond 3 keer militairen tegenkom, daar schrik je wel van. Dan begin ik mezelf al vragen stellen. Ja, precies. Maar goed, er zijn dus meer militairen op straat. Wat is er nog meer veranderd? Je hebt ook de vuilnisbakken buiten. Ja, dus niet die niet worden opgehaald nu. Maar de gewone vuilnisbakken, ja, die bij jullie ja, gewoon van metaal zijn, je kan er niet doorheen kijken. Ja. Hier kan je er wel doorheen kijken, want ja, het is eigenlijk om te, wow, dat mensen meteen kunnen zien wat erin zit, mocht er iets gevaarlijks in zitten. Ja, jeetje. Dus eigenlijk wordt overal rekening mee gehouden op een potentiële aanslag. Merk ja, je hebt dat ook bijvoorbeeld in de, als je met de metro gaat of zo en dat iemand toevallig iets heeft laten liggen, al is het een jas of iets, dan is meteen het hele metronetwerk, ja, vooral van die lijn dan, ligt ja, dan kan je dat niet meer op. Het ligt helemaal stil, want ja, de, ik weet niet hoe dat heet, de ontmijning, de mijndienst, moet dan komen om te kijken of er een gevaar is of niet en moet ja, dat verwijderen van het station of van de trein. Wauw, jeetje. En er liggen ook allemaal door de stad hangen affiches met hoe je dus met zo'n terroristische aanslag moet omgaan. Wat staat er allemaal op? Ja, dat was vooral iets wat, wat er overal hing toen ik net aankwam. Dus ze zijn langzaamaan weer weggehaald. Maar het ging zich er eigenlijk om van, oké, wat moet je doen als er iets gebeurt? Dus je hebt dan ook verschillende mogelijkheden. Want bijvoorbeeld, je bent thuis en je ziet iets gebeuren. Dus dat is eigenlijk ook een beetje als in Amerika. Je telefoon vooral niet gebruiken. Je mag je locatie niet delen, niet bellen, geen geluid maken, lampen uit. Je bent er niet. Heftig. En dan heb je ook bijvoorbeeld, mocht het voorkomen dat je net ergens bent waar, waar iets gebeurt en je wil gaan vluchten, dat je niet naar de politie moet gaan rennen of naar de militairen of wie daar ook zijn. Of in ieder geval, als je daar naartoe gaat, moet je je handen omhoog doen. Rustig lopen, niet te snel gaan, want anders word je eigenlijk gezien als een doelwit. Dat jij een aanslag hebt gepleegd. Dus eigenlijk dingen vooral dat je heel erg moet oppassen met wat je doet. Ja. Heb je het gevoel dat dit nog steeds heel erg leeft nu op straat? Dus als jij het met vrienden, Franse vrienden erover hebt, zit er een beetje een angstcultuur nu in de Franse maatschappij? Ja, ze hebben er onderzoek naar gedaan en ze zeggen dat het er wel is. Mensen in Frankrijk hebben, weten wel dat er een groot risico is. Vooral in Frankrijk dat er een aanval wordt gepleegd. Maar aan de andere kant zijn Fransen wel, ja, die willen toch genieten van het leven. Dus ze laten zich er eigenlijk niet door leiden. Oh. Dus we gaan gewoon, ja, zelfs met die stakingen en manifestaties allemaal. Ja. Was en op dinsdag waren er meer dan 1 miljoen mensen op straat. Ja, en daar wordt eigenlijk niet bij nagedacht van oké, dat zou misschien iets kunnen gebeuren. Nee. Mensen gaan gewoon door met hun leven eigenlijk. Ja, en worden dan ook niet zo net als in New York hele strenge maatregelen genomen? Ja, het ligt eraan bijvoorbeeld als er echt een groot evenement is, dan word je wel gecontroleerd. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld op 14 juli, als je dan op de Champs-Élysées wil gaan staan, dan word je 3 keer gecontroleerd. Oh, ja. Dus dan moet je je tas open doen, wordt gespieerd en dan nog eens een keer alles opnieuw. Om zeker te zijn dat er niks binnen wordt gesmokkeld, zeg maar. En het geldt ook bijvoorbeeld als je naar een theater gaat. In sommige winkelcentra, dan staat er altijd wel een beveiliger die zegt van, oh ja, je moet je tas even open doen. Wow. Dat ik er eventjes in kijk wat erin zit. Je kan nergens zomaar meer naar binnen. Nee, eigenlijk niet meer. Heb je het idee dat deze aanslagen een beetje een reden zijn geweest dat extreem rechts zo is opgekomen in Frankrijk? Ja, want het grootste is eigenlijk gebeurd in 2015. Mm-hmm. Dus toen was Hollande nog aan de macht, dus van links. 2017 werd dan voor Macron gestemd. En eigenlijk toen er voor hem werd gestemd, toen hadden de mensen ineens heel veel vertrouwen in hem. Van oké, hij gaat het wel allemaal aanpakken, komt wel goed met hem. Mm-hmm. Dat is ondertussen wel wat afgezwakt. Want ja, er zijn ondertussen nog meer aanslagen geweest. Dus ze zien eigenlijk dat hij niet echt iets doet of kan doen. En uiteindelijk hebben ze ook meer van, de regering heeft andere prioriteiten eigenlijk. Omdat, er zijn aanslagen, er zijn inlichtingendiensten die alles in de gaten houden. Maar ja, ze hebben andere prioriteiten zoals bijvoorbeeld pensioenen of heel veel dingen eigenlijk die belangrijker zijn. Dus er wordt niet meer echt gefocust op veiligheid. Dus op dat gebied heeft rechts niet echt veel voorrang op links. Nee, precies. En wordt deze, dus gisteren was het dus de Europese dag voor slachtoffers van terrorisme. Doet Frankrijk daar nog iets mee met zo'n dag? Ja, je hebt altijd Macron die dan een toespraak houdt. Dus ja, dat hij nog meeleeft met de nabestaanden van de slachtoffers of slachtoffers die erbij waren. En je hebt ook bepaalde plaatsen waar een aanslag is gepleegd. Heb je soms affiches hangen. Of ja, niet echt een affiche, maar een gedenkplaats. En daar worden heel vaak door de burgemeesters van het arrondissement bloemen neergelegd. Een kleine, ook een klein verhaal verteld. Dus ja, er wordt wel een beetje aandacht aan besteed, maar ja. Niet heel veel. Niet heel veel, nee. Nee. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, fijne nacht. Dankjewel. Dankjewel, tot snel weer. Tot snel. Varit singel ett tag. Och varje gång ni har sex så tänker du på ditt ex. Vet hon om att du gav henne samma smeknamn som jag hade? Ja, jag vet att du sa det finns ingen som jag. Men det är lugnt. Ja, alla vet att du saknar mig. Rena rama skämtet i pokerface. Du är för satt med din nya tjej. Men ser igenom dig. Du kommer titta på andra. Du kommer se mig i alla. Ta henne hem till din mamma. Fast alla frågar om Hanna. Men det är lugnt. Ja, jag förstår att du saknar mig. Jag är det bästa som hänt dig. Vet du om hur många gånger jag hör från dina boys? Och att de fortfarande hoppas på oss. De tycker vi två bara ska börja om. Vet hon varje gång ni har sex så tänker du på ditt ex. Vet hon om att du gav henne samma smeknamn som jag hade? Ja, jag vet att du sa det finns ingen som jag. Men det är lugnt. Ja, alla vet att du saknar mig. Rena rama skämtet i pokerface. Du är för satt med din nya tjej. Men ser igenom dig. Vette Hondom van Laura Fern. En dit is een artiest vanuit Zweden, de Dua Lipa vanuit Zweden. En dat komt goed uit, want daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. De wereld van PNNVARA. Ja, want de Golden Earring, André Hazes, Anouk, André Rieu en Armin van Buuren, stuk voor stuk Nederlandse muzikale iconen die een belangrijke rol spelen in de Nederlandse muziekindustrie. Maar welke artiesten zijn er niet meer weg te denken uit andere landen? Wat hebben zij betekend voor het land? En welke nummers maken tot de dag van vandaag nog het een en ander los? Deze week neem ik je mee naar de muziekindustrie van Zweden. En dan denk je misschien aan bands zoals Europe, Roxette of Swedish House Mafia. Daar gaan we het even niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben zijn heel veel andere iconische Zweedse artiesten. En dat doe ik natuurlijk samen met Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Ja, we gaan het natuurlijk over de allerbeste Zweedse bands hebben. En dan kunnen we er eigenlijk niet omheen. En dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet. Want we gaan het hebben over ABBA. ABBA, ja, we kunnen er niet omheen. We kunnen... Het is misschien wel het grootste exportproduct van Zweden. Ja, laten we een heel klein stukje even luisteren wat voor liedjes zij allemaal hebben gemaakt. Stuk voor stuk, allemaal fantastische liedjes. Ik ben fan. Ben jij zelf fan, Joep? Ja, eigenlijk wel. Dat, ik kan niet stil blijven zitten als het gedraaid wordt. Nee. Nee, precies. Het is ook niet voor niks het grootste exportproduct inderdaad van Zweden, wat je al zei. Laten we even inzoomen, want we kennen allemaal het kwartet. En we kennen voornamelijk eigenlijk de dames op de voorgrond. Maar eigenlijk begon het bij de mannen, toch? Ja, het begon bij de mannen. Het was, Agneta was wel iets bekender, de blonde van de twee, zeg maar. Ja. Die was al redelijk succesvol. Anna Frida opereerde voornamelijk als achtergrondzangeres hier en daar. Maar Björn en Benny die waren vastbesloten om het te maken in de muziek. En ze grepen werkelijk alles aan wat ze konden om bekend te worden en om maar in de hitlijsten te komen. Zo was er bijvoorbeeld het huwelijk tussen Agneta en Benny, dat in 1972 uitgebreid in het nieuws kwam in Zweden. Dat zijn voor het eerst een society-huwelijk, dat er foto's werden gedeeld, tv aanwezig was. En ze schreven muziek voor wat maar kon. En wat niet veel mensen weten is dat hun eerste hit eigenlijk uit Japan kwam in 1972. Huh? Daar hadden ze een nummer 1 hit. En dat was muziek die ze hadden gemaakt voor een Zweedse softpornofilm. Nagon att älska, iemand om te beminnen, heet dat in het Nederlands. Oh, wow. Ja, die film, ik weet niet hoe goed die het deed. Ik heb hem niet gezien. Nee. Maar het nummer bij de film, dat was een grote hit in Japan. Waardoor Björn en Benny eigenlijk wisten van, nou, als we echt iets willen, ja, moeten we in het Engels gaan schrijven. Precies. En dat gaan ze dan ook doen in 1974. Toen wonnen ze het Songfestival met Waterloo. Een gigantische hitparade volgt. Ja, het werd Zweeds grootste exportproduct. Maar dan gingen ze stoppen. Waarom stopten ze ermee? De koek was op, denk ik. Ze waren allemaal getrouwd inmiddels en ook weer gescheiden. De kinderen groeiden met elkaar op. Allemaal. Met elkaar allemaal, ja. Ja. Dus misschien heeft die film toch nog invloed gehad. Maar ik denk wel dat ze muzikaal klaar waren met elkaar. Kijk, wat was het succes van ABBA, kun je afvragen. Nou, dat was Engelstalig. Het is ontzettend goede muziek. Als je luistert, die arrangementen, die kloppen van A tot Z. De stemmen van Anna Frida, ook Agneta. Ja, als je de beste stemmen ooit pakt in Zweden, dan komen ze toch wel op nummer 2 en 3 terecht. Zeker. En bij elkaar, het complementeert elkaar fantastisch. En ze waren alle vier zeer ervaren toen ze met ABBA begonnen. Ze zaten al een jaar of 10 in de muziekwereld. Dus ze wisten van wanten. En net zoals bij andere kunstvormen moet je, als je begint, ook veel slechte dingen maken. En dat hadden ze die 10 jaar daarvoor al gedaan. Want als je kijkt naar de muziek van ABBA, die is bijna zonder uitzondering van een heel hoog niveau. Zeker. En ze zijn nu weer terug samen. Ze staan als hologrammen op het toneel in Londen. Hebben weer een nieuwe plaat uitgebracht. Maar wat hebben ze in die tussentijd gedaan? In die tussentijd hebben ze eigenlijk Björn en Benny die zijn vrij veel muziek blijven maken. Die hebben musicals gemaakt. Chess, Mamma Mia en Christina van Duvemala. Die zijn vrij bekend. Die hebben ook in Londen lang op de planken gestaan. Björn die is eigenlijk, zonder dat hij het wilde, de grootste voorvechter geworden van het cashvrije samenleving. Zijn zoon die is in Stockholm een keer overvallen en beroofd van zijn geld. Oh, waarop Björn dacht van, ja jeetje, als je nou gewoon geen cash geld bij je hebt, dan kun je ook niet overvallen worden. Dus het ABBA Museum is ook op zijn initiatief geheel cashvrij. Dan kun je eigenlijk alleen maar met een tikkie betalen. Wat grappig. Maar ook niet gewoon met een pinpas, maar gewoon met een tikkie. Met een tikkie kan dat, ja. En Benny, de man met de baard, die heeft een oude liefde voor dansbandmuziek. Dat is in Nederland niet zo bekend. Dansband, dat is een kruising van de meest slechte banjo-muziek gekoppeld aan de meest foute Duitse slagermuziek. En dan heb je dus een soort hoempapa-muziek die eigenlijk alleen in de diepste hellekrochten voor Judas Iscariot wordt gespeeld. En die zijn in Zweden heel populair. Als de boeren worst eten, bier drinken en een koe-bingo hebben, dat dan luisteren ze daarnaar. Van Nederland, dan luisteren ze naar dansbandmuziek. Wat goed. En je hebt in Zweden grote kans dat, hij is nu al oud, maar hij heeft nog jaren gewoon op de plaatselijke braderieën achter de piano die afschuwelijke dansbandmuziek gemaakt. Oh, wat goed. Maar de dames dan? Waar zijn zij in dit hele verhaal? Ja, Agneta die heeft nog een succesvolle solo-carrière gehad, internationaal en ook in Zweden zelf. Anne-Frida die heeft nog 1 of 2 solo-albums uitgebracht en verdween daarna wat meer naar de achtergrond. Die had veel pech in het leven. Ze trouwde en toen ging er een kind dood en toen ging haar man dood. En zo ging het eigenlijk maar door. En ze werd door de jaren heen steeds spiritueler. Ja. En ik denk dat ze daarmee ook de grootste nalatenschap heeft nagelaten voor ABBA. Want op een gegeven moment kwam ze in contact met een Poolse zenmeester die al 85 jaar werkte als Chinese geneesheer. Hij was 50, dus hoe dat precies kon, dat weet niemand. Mm-hmm. Het feit is in ieder geval, hij wilde een soort Chinees tempeldorp bouwen in Zweden. En wist van Anne-Frida miljoenen euro's te krijgen. Oh nee. Daarmee is dat Chinese tempelcomplex gebouwd midden in de Zweedse bossen nabij Ystad. Je weet niet wat je ziet als je er naartoe rijdt. Je rijdt in de middle of nowhere, alleen maar bos zoals je het hier kent, elanden en een zwijn. Mm-hmm. En je gaat naar links een zandpad in en je gaat naar rechts. En vanuit het niets doemt er in één keer zo'n enorm prachtig wit Chinese tempel op die buitensporig groot is. Dat, ongelooflijk, en dat staat er nog steeds. Ja, die staat er nog steeds. Financieel is dat een complete mislukking geworden. Waarna Anne-Frida van mening was dat ze het geld had geïnvesteerd omdat het een lening was. En die zendmeester zei nee, het was een gift. Oh, nee. Die heeft uiteindelijk in de rechtszaak gewonnen, want er stond niks op papier. Oh nee, dus dan staat er nu leeg en verlaten in de Zweedse bossen. Het staat er niet leeg, maar het is ongeveer om de 5 jaar gaat het failliet. Oh. Maar als je daar nog een klankschaaloefening wil doen of met warme steen in je rug gemasseerd wil krijgen, dan kan dat op dit moment. Dan kan dat, kijk eens aan. Ja. Nou, wat goed. Missen we er nou nog eentje? Danny hebben we gehad, Agneta hebben we gehad, Anne-Frida hebben we ook gehad. Ja. Het zijn er 4, dus het zijn compleet. Dan waren zij natuurlijk niet de enige grote band uit ABBA die het heel goed heeft gedaan wereldwijd. Daar was ook Ace of Base. En dan bekend van onder andere dit nummer. Ja, heel catchy. Lekker liedje. Gaat nooit meer uit je hoofd. Het blijft nu alweer 3 dagen in mijn hoofd zitten. Verschrikkelijk. Er zit ook een leuk verhaal aan dat nummer. Ze hadden het als een demo opgenomen en in Zweden naar studio's opgestuurd. En niemand wilde het uitbrengen. Ook de studio van ABBA, Polar Records, wilde het ook niet uitbrengen. Toen hebben ze het naar Denemarken opgestuurd. Want meestal als de Zweden iets niet willen, dan willen de Denen het wel. En de producer al daar, die deed het bandje in de auto om naar te luisteren. En volgens de overlevering ging toen zijn cassetterecorder kapot in de auto. Dus een week lang, als je kinderen naar school moest brengen of ophalen of met de auto iets moest doen, speelde dat bandje af en kreeg hij dat nummer te horen. En na een week was ik ervan overtuigd van, nou, als we dit uitbrengen en niemand hoort het, dan gaat het nooit meer uit je hoofd. En gelijk had hij. Eigenlijk bijna een soort gehersenspoeld om dit nummer groot te maken. Maar als we het dan hebben over deze band, Ace of Base, wat voor band is dit? Uit wat voor mensen bestond deze band? Ja, het bestond uit de zusjes Lynn en Jenny Berggren. Mm-hmm. Die samen met hun grote broer Jonas muziek maakten. En als vierde man hadden ze uiteindelijk Ulrich Ekberg erbij. En net zoals bij ABBA waren de zusjes blond en donker. Dus dat deed erg goed. Ja. Maar helaas had Jenny, net zoals Agnete, ook last van stalkers. En dat ging zelfs zo ver dat op een gegeven moment een Duits meisje, dat idolaat van haar was, die heeft ingebroken in hun huis. Waar zelf wel of niet thuis, daar is niet veel over bekend. Maar die heeft uiteindelijk uiterst verwacht de moeder van de muzikanten aangevallen met een mes. En ook verwond. Oh, wat heftig. Ja, en dat is er ook diep ingehakt bij Jenny. Die is daarna steeds meer op de achtergrond getreden. En de successen zijn daarna eigenlijk ook nooit meer herhaald. Ze hebben nog een tijdje geprobeerd, maar nee, ook hier lukte het niet meer. Nee, wel heftig. En ze zijn daarna ook tot 2007 zijn ze dus gestopt. Hoe gaat het nu met ze? Jenny die leeft nog zeer teruggetrokken. Die werkt gewoon. Ik geloof dat ze tegenwoordig kleuterjuf is. En zegt ook dat ze terugkijkt op die periode. Ja, dan wordt het eigenlijk altijd gerelateerd aan die aanval op de moeder. Dus die is er niet zo heel blij mee. De anderen duiken nog af en toe op in mediaprogramma's. Maar ja, het nadeel van dit soort moderne muziek is, op een gegeven moment word je oud. Dan word je muziek ook oud. Dan ben je niet meer interessant. Nee, daar gaat het dan. Ja. Ja. Dan voor iemand, wat nog een hele belangrijke man uit de Zweedse muziekindustrie, gaan we even heel kort nog even naar luisteren. Iedereen kent hem wel van dit nummer. Het heeft altijd iets fishies, hè, als er... Dat was niet het goede nummer, maar ik heb het over Avicii. Een hele bekende DJ vanuit Zweden. Wie was hij precies? Ja, Tim, ik ben even zijn achternaam kwijt. Maar het was een hele bekende mixer die vanuit de house scene dus veel boom, boom, boom muziek maakte. Ja. En op een gegeven moment op het lumineuze idee kwam om de boom, boom, boom een nieuwe bam te geven. Ja. En muziekstijlen ging mixen. Dus dat country nummer wat hij met een house teun gemixt heeft. Ja, ik heb hem hier nog even, nog heel kort even luisteren. Ja. Nou, het gaat niet helemaal goed met mijn... Nee. Misschien is... Nee, ik ben bang dat ik die even niet kan laten luisteren. Maar hij mixte verschillende genres met elkaar. Hij mixte verschillende genres. En enerzijds werd hij daardoor door de hardcore base van de house-liefhebbers werd hij daarvoor verguisd. En ook de mensen uit de country hoek of uit de western hoek, die vonden het ook maar niks dat hun muziek met een dikke dreun werd voorzien. Maar de rest van de wereld die vond het fantastisch. En dus ook zijn pad naar de roem ging via drugs en medicijnen helaas ook bergafwaarts, totdat hij aan een overdosis overleed. Ja, maar grote invloed geweest voor de rest van de elektronische muziekindustrie. Mensen denken nog heel vaak aan hem en zijn ook heel dankbaar voor hem. En voor iemand voor wie jij heel erg dankbaar bent, dat is een heel bijzonder iemand waar we het heel kort even over gaan hebben. Want dat is jouw vriendin. Dat is mijn vriendin, dat is Filippa. Dat is in mijn objectieve mening de mooiste stem van Zweden. Die ook op Spotify twee platen heeft. En ze is net met een nummer bezig. Dat ligt al jaren op de plank. Het is een kort, open, simpel nummer. Waardoor het dus moeilijk blijft om dat heel goed te kunnen spelen. En ze blijft er maar aan boetseren. Maar ik heb van haar voorlopige demo weten los te peuteren. En je hebt dus de primeur, inderdaad. Wat eeuwig is nu. Ja. Eeuwig heet nu. Op de radio gedraaid kan worden. Waar we eigenlijk droomden over een toekomstige relatie destijds. God, als ik toch iemand zou hebben om aan het strand te zitten, de zon onder te zien gaan. En, dat ben ik nu. Dat ben jij geworden. Heel mooi, want jij hebt nu, was het altijd een grote droom van jou om een Zweedse schone zangeres te hebben als partner? Ja, stiekem wel. Ik denk zoals heel veel jongens die in de jaren 70 jong waren en Agnetha Fältskog voor het eerst zagen van ABBA, dat heeft een diepe indruk gemaakt. Als ik nu terugkijk, dan zie ik ook wel dat de rokjes ook wel erg kort waren die ze droegen. Maar dat was toen ook gewoon hartstikke mooi. Ook dat. Ja. We gaan luisteren naar het liedje van jou, Lief. Wil je hem nog één keer aankondigen? Ja, dit is Filippa Engelo met Eeuwigheden in nu. Dankjewel Joep en ik spreek je hopelijk weer snel. Tot snel Rosa. Tot dankjewel. Snel. Tot snel. Wil je komen mijn nara? Ja, prachtig. Dit was een klein stukje van het prachtige liedje van een vriendin van Joep. En zo zie je maar dat veel Zweedse zangeressen heel veel talent hebben. Zometeen ben ik bij je terug met nog een heel uur van de nacht van de wereld van BNNVARA. Dan gaan we het hebben over meertaligheid met verschillende landen. NPO Radio 1. Twee uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Nagenoeg alle demonstranten die zijn opgepakt bij de betoging van klimaatactivisten op een deel van de A12 in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Van de 700 aangehouden betogers zitten er nog 3 vast, zei de Haagse politiechef in het radioprogramma Met het oog op morgen. De politie maakte gisteren een einde aan de demonstratie nadat betogers van onder meer Extinction Rebellion urenlang de snelweg hadden geblokkeerd vanaf het middaguur. De gemeente had dat verboden. De Groningse dierenambulance heeft 2 ganzen gered uit een studentenhuis waar leden van studentenvereniging Vindicat wonen. De ganzen waren doodsbang en hadden beschadigde veren, zeiden de ambulancemedewerkers tegen RTV Noord. De Groningse nieuwsite Sikkom kreeg een foto van een studentenkamer met een groot gespiegeld hakenkruis en een gans voor het raam. Daarop kwam de dierenambulance in actie. Vindicat distantieert zich van het bewuste studentenhuis. De vereniging raakte de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet op televisie te zien. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS-sport. Egbers zou na een korte affaire met een stagiaire de vrouw een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij de redactie en het programma rust wil bieden. Journalist Daniel Verlaan is dit weekend de winnaar van Wie is de Mol? De finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek in de voortuin van Paleis Soestdijk in Baren. De Mol was deze keer tv-presentator Jurre Geluk. Hij ging er uiteindelijk met de winst en een geldbedrag van ruim €11.000 vandoor. Het weer, met name in het noorden, gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Vannacht neemt overal de bewolking toe en loopt de temperatuur op. Begin van de ochtend in het zuiden regen. Later is het bewolkt en valt er overal regen. In het noorden kan dat ook natte sneeuw zijn. 'S Middags wordt het droog en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. We gaan het zo hebben over meertaligheid, want in Friesland pleiten kinderdagverblijven om zowel in Nederland als in het Fries te communiceren. Maar hoe zit het met de meertaligheid in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Australië, Canada en Zuid-Afrika. En jij kan nog steeds van je laten horen via de NPO Radio 1-app. En dat gebeurt al best wel veel. Felicity die luistert vanuit Wassenaar, Herman vanuit Kos en Gerry luistert mee in Marrakesh. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon en je kan ook altijd een voice-appje achterlaten. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, een hele goede nacht. Goedemorgen voor jou. Goedemorgen. Ja, er is een bijzondere kunstprijs uitgereikt bij jou. En wat voor prijs gaat het hier? Ja, dat is de Clover Prize. Genoemd naar John Clover. Die zelf een landschapskunstenaar is. Was eigenlijk. Mm-hmm. En de reden waarom dat die prijs bijzonder is, is omdat het toch wel een nieuwsitem uit de actualiteit dekt. Wat ja, gewoon heel vaak in het nieuws is. En dat is de huizencrisis in Australië. Ja, de huizencrisis, want het gaat hier over veel. Er is getekend over dakloze mensen. Hoe zagen deze tekeningen er een beetje uit? Ja, ze heeft het kunstwerk Tender geschilderd. En het is een schilderij waarop je een caravan ziet. Mm-hmm. Waaraan een kleine circustent gebonden is. Er zit een soort familiehond op de voorgrond en een kinderknuffel. En het moet eigenlijk een beetje een soort trieste familieopstelling voorstellen, waarbij ja, het gezin eigenlijk geen andere plek heeft om te wonen. Ja. En op datzelfde schilderij zie je op de achtergrond, het is in Tasmanië gezet, het is een Tasmaanse kunstprijs. Mm. Een huizenrij, de daken van een huizen. Met daartussen dus een hele duidelijke scheidslijn tussen die daken van de gewone huizen eigenlijk en dat tafereel van een caravan waar dan een gezin in woont. Ja. Wat is de connectie van de kunstenares met deze schilderijen die zij heeft gemaakt? Zij is een paar jaar geleden zelf verhuisd naar Tasmanië. Toen was de huizencrisis al in volle gang. Die wordt alleen maar erg gelijk. Mm-hmm. En destijds waren er heel veel families die toen kampeerden op open terreinen. Omdat ze gewoon nergens anders terecht konden. En Heftig. Dat deed haar zoveel dat ze daar een schilderij overheen over heeft gemaakt. Ja, en dat legt zomaar weer de schrijnende realiteit prijs. In Australië en Tasmanië. Ja. Nou, goed dat ze deze prijs heeft gewonnen. Ik wil heel erg bedanken aan Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je zo meteen over de meertaligheid daar. Is goed. Tot zo. Doei. En dan vliegen we door naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag voor jou. Ja, goedemiddag, Rosa. Ja, we hadden het een tijdje geleden al kort over het nieuws dat de Chinese overheid invloed zou hebben gehad op de Canadese verkiezingen. Wat heeft deze ontdekking allemaal losgemaakt? Nou, dit is echt een heel groot politiek schandaal geworden. Ja. Dat was toen het bekend werd al een beetje het vermoeden. Maar degene die het echt groot schandalig heeft gemaakt is premier Justin Trudeau zelf. Ja. Die komt er niet goed vanaf. Nee, die komt er niet goed vanaf. Even samenvattend, wij hadden parlementsverkiezingen in 2019 en in 2021. En recent zijn documenten gelekt van de Canadese inlichtingendienst. Dus daar heeft iemand documenten gelekt. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat de Chinese overheid geld heeft gepompt in de verkiezingscampagne van de conservatieve partij, die meer China-vriendelijk wordt. De liberale partij. Ja. Die meer China-vriendelijk wordt gezien als de grote rivalen van de liberalen. En dat zijn de conservatieven. Dus het zijn de liberalen die geld hebben gekregen in verkiezingscampagnes. En dat heeft in een paar gevallen een invloed gehad op de uitkomst van de verkiezingen. En daarnaast hebben de Chinezen ook een soort lastercampagne tegen bepaalde anti-China-kandidaten gevoerd. En dat heeft wat effect gehad. Ja. Maar nu zei je vooral, ja, inderdaad, premier Justin Trudeau komt er eigenlijk dus helemaal niet goed vanaf. Waar beschuldigt men hem van? Nou ja, de eerste reactie was natuurlijk grote opschudding overal in de media en in de politiek. Maar de reactie van Trudeau die gaf ook haast opschudding. Want hij was kwader over het lek bij de inlichtingendienst dan over de Chinese spionagepogingen, mag je noemen. Hij stelde dat uiteindelijk de verkiezingsuitslag niet veranderd is. Want hij had met een redelijk grote meerderheid gewonnen. En zelfs als er een aantal zeteltjes af zouden zijn gehaald, dan zou hij nog steeds hebben gewonnen. Hij zei ook van, om de Chinezen te beschuldigen, dat is haast racisme. Mm. Allemaal heel raar. Ja. Want uiteindelijk gaat het om de integriteit van de verkiezingen. En dat heeft er nogal wat kritiek opgeleverd natuurlijk. Hè. Er is inmiddels een parlementaire commissie geweest. Die heeft in een paar dagen een onderzoek gedaan. En nou, er werd gezegd van, heeft inderdaad de verkiezingsuitslag niet beïnvloed. Maar ja, de gevoelens dat er iets heel erg mis is, die zijn natuurlijk niet verdwenen. De oppositieleider, de conservatieve leider, heeft gesuggereerd dat ze Trudeau aan landverraad doet. Zo. En de leider van een partij met wie Trudeau normaal samenwerkt, die heeft gezegd dat Trudeau het allemaal niet serieus lijkt te nemen en iets lijkt te verbergen. Dus het ziet er niet goed uit voor Justin Trudeau. Nee, dat ziet er ook wel naar uit dat het nog een flink staartje gaat hebben. Binnenkort zijn ook weer de verkiezingen volgend jaar, toch, in Canada? Ja, oktober volgend jaar verkiezingen. En volgens opiniepeilingen vindt 2/3 van de Canadezen dat Trudeau het slecht heeft gedaan op dit vlak. En Justin Trudeau heeft het al lastiger gehad bij de allerlaatste verkiezingen. Hij won geen meerderheid, dus hij werkt met een minderheidsregering. En mensen denken van, dit is zo'n groot schandaal. Het is nog iedere dag in de pers. Ja. Dit zou wel eens het einde van Justin Trudeau kunnen betekenen. Ja. Zijn populariteit is flink gekelderd. ja, flink gekelderd. Hij wordt gezien als iemand die een beetje toondoof is, die misschien zijn beoordelingsvermogen op dit vlak is niet goed geweest. Ja, nou spannend. We gaan zien hoe dit zich allemaal uitspeelt. Als je weer updates hebt over het onderzoek, dan hoor ik dat natuurlijk graag. En ook over wat Justin Trudeau hier natuurlijk allemaal over te zeggen heeft later nog. Voor nu heel erg bedankt, Bas Bruce vanuit Canada. En ik spreek je zo meteen. Prima. Tot zo. We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, we gaan het hebben over Gun Free South Africa, want zij hebben een massaclaim ingevoerd. Wat hebben zij gedaan, precies? Nou, Gun Free South Africa, de naam zegt het eigenlijk al, is eigenlijk voor een wapenvrij Zuid-Afrika. Nou, dan zou je hier eigenlijk zeggen good luck, want er zijn heel veel wapens. Maar waar nou deze specifieke massaclaim op slaat, dat is wel een interessant item. Want zij klagen het ministerie van Politie aan. En dan moet je weten, de minister van Politie, dat is Bheki Cele. Die man heeft een ontzettend slecht track record, maar op een of andere manier is hij niet te verwijderen uit het kabinet van de president Ramaphosa. Hij komt elke keer weg met allerlei dingen die hij doet en er kleven allerlei nare verhalen aan hem. En dit is één zo'n verhaal. Onder zijn bewind zijn er 2000 wapens verdwenen uit een pakhuis van de politie. Ja, een soort depot. Ja, en dat depot. En er zijn dus heel veel moorden mee gepleegd. Er wordt hier gezegd 1666 moorden. Oeh. Waarvan 187 kinderen. Ja, verschrikkelijk. Maar ook nog eens 1403 pogingen tot moord. En die nabestaanden zijn van die slachtoffers, zeg maar, die zijn benaderd door Gun Free South Africa. En aan hen is gevraagd: wil je meedoen met een massaclaim om de minister van politie aan te spreken? Nou, inmiddels hebben daar heel veel mensen positief op gereageerd. Die hebben ook getuigenissen afgelegd, wat echt heel erg dapper is, want er kleven ontzettend veel veiligheidsrisico's aan deze zaak. Om maar een voorbeeld te noemen. Nou, kijk, het is eigenlijk zo dat er op een gegeven moment door 2 politieagenten, in 2013 was dat al, een onderzoek werd opgestart dat heet Project Impi. En Jeremy Veery en Peter Jacobs, 2 agenten, hebben dus dat onderzoek gestart van waar zijn nou die politiewapens gebleven. Er werd een man gevonden, Chris Prinsloo, die daaraan zou hebben bijgedragen aan die misdaad. Die is heel kort maar in de gevangenis geweest. En onmiddellijk toen hij eigenlijk werd aangeklaagd, werden die 2 politieagenten die het onderzoek hadden opgestart en geleid gedegradeerd. Jeetje. Dus er is kennelijk in dat ministerie van politie, in dat leadership zoals ze dat hier noemen, zit een groep die er belang bij heeft dat daar weinig over naar buiten komt. En wat het helemaal erg maakt, is dat 3 advocaten die in dit kader al eerder een zaak hebben aangespannen tegen het ministerie van politie, zijn alle 3 vermoord. Wauw. En dan moet je nagaan, dan zeggen ze hier, maar dat is toeval. En dat vinden wij altijd... Dat is bijzonder, om dat toeval te noemen. Ze waren alle 3 dus met zo'n zaak bezig. Ze zijn ook alle 3 in een soort hinderlaag gelokt in Kaapstad en daar vermoord. Dus dat het toeval is, dat gelooft niemand. Maar het is ook heel erg lastig om dat goed uitgezocht te krijgen. Want zoals ik al zei, er zijn natuurlijk belangen die de boel onder de tafel willen houden. Dus we moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Die class action, zeg maar, die massaclaim is nu ingediend in Kaapstad bij het Hoge Rechtshof. Dus nu is het afwachten wat gaat er gebeuren. Ja, hoe groot is de kans dat hier echt iets mee gaat gebeuren uiteindelijk? Oh, het zal heus wel behandeld worden, want in Kaapstad, die stad die ligt in de Westkaap. En dat is eigenlijk de enige provincie waar de ANC niet de meerderheid heeft. Dus over het algemeen valt het relatief gezien daar met corruptie nogal mee. En dus ook met corruptie onder de rechters en de officieren van justitie. Okay. Dus de kans is heel groot dat dit gewoon goed wordt opgepakt. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. We gaan het allemaal in de gaten houden. Dankjewel, Wilma van Voort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je zo meteen weer. Oké, tot straks. Dag Rosa. Tot zo. From bam and diet, Libyanka. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody we know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. Ooh. And if you don't know me well, hello, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people. Dat was muziek vanuit Zuid-Afrika, Libyciana met People. En dan gaan we door met het volgende onderwerp. De wereld van PNNVARA. Sorry, mijn mouw die schuif open, wat eigenlijk niet helemaal de bedoeling was. Excuus daarvoor. We gaan door met meertaligheid. Want de Friese pleiten voor tweetaligheid op de kinderopvang. Op basisscholen door de hele provincie krijgen leerlingen Friese les. En ook op de middelbare school is Fries een vak. Maar voor voorschoolsopvang en onderwijs is er geen taalbeleid. En dat moet anders, vindt ook onder andere deze directeur van deze Friese kinderopvang. We merken wel staan dat het Fries wel meer, wat meer aan het verdwijnen is. Dat proto-Nederlandstalige, steeds meer Nederlandstalige banen binnen. De meesten die komen uit het westen waar je heen. En die meesten die, ja, die had toch zoiets van, goh, vind het wel belangrijk dat ben ik Fries praten leren. Of in ieder geval dat ze het verstaan. En of ze dat versteen, ik weet niet of het is versteen. Daarom ga ik het even vertalen. Annette zei, we merken dat de Friese taal wat aan het verdwijnen is. De kinderen die hier komen zijn steeds vaker Nederlands en begrijpen het ondertussen niet meer. Maar hoe zit het met die tweetaligheid in andere landen? Of gaat het daar dan juist om meertaligheid? Daarover ga ik in gesprek met correspondent vanuit Australië, Canada en Zuid-Afrika. En we vliegen als eerst naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, een hele goede morgen. Goedemorgen, Rosa. Ja, iedereen weet dat er in Australië voornamelijk Engels wordt gesproken. Maar wat vind je eigenlijk van dat Australisch accent? Ja, ik vind het geweldig. Ja? Ik vind het een heel schattig accent, ja. Mooier dan het Amerikaans? Ja, persoonlijk vind ik van wel, ja. Ik vind het anders. Ik vind het Amerikaans misschien wat ruiger of zo. Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Jouw kinderen worden zelf ook tweetalig opgevoed, toch? Ja, correct. Ja. Ik spreek voornamelijk Nederlands. Alhoewel er ook vaak wel wat Engels tussendoor sijpelt. Mm-hmm. Maar dominant is het Engels. Dat ja. Hoe is dat voor hun om zo tweetalig te worden opgevoed? Ze zijn hier eigenlijk niet anders gewend natuurlijk. Ze weten niet beter dat ik doorgaans over het algemeen. Weet je, ik ben Nederlands praat. Maar ik merkte wel op een gegeven moment dat tweetalig wel in de weg stond van hun eigen conversaties, zeg maar. Als ik dan vroeg aan hen om ook bijvoorbeeld Nederlands terug te praten. En als ze dan halverwege een verhaal de draad kwijtraken. Dat ze gewoon te veel op zoek waren naar Nederlandse woorden. Ja. Dus over het algemeen verstaan ze wel Nederlands. Maar terugpraten, dat zit er niet meer bij, nee. Nee, is het voor jou wel belangrijk dat ze dat Nederlands blijven praten? Of verstaan in ieder geval? Nee, ik vind het wel heel belangrijk, ja. Maar ik heb ook wel gemerkt dat je soms moet accepteren dat je hier woont. En dat de omgevingstaal van dominant is, dat is niet anders. Nee, precies. In Australië wordt voornamelijk dus Engels gesproken. Dat weet eigenlijk iedereen. Maar dat is niet de enige taal die daar wordt gesproken. Want de First Nations, oftewel de Aboriginals, hebben ook een eigen taal. Wat voor taal is dit? Dat is niet precies te duiden in één taal. Want Aboriginal bestaat uit... ooit waren dat ongeveer 250 verschillende talen met 800 dialecten. We hebben het wel ook bijna 250 jaar geleden, maar... inmiddels zijn daar nog ongeveer 120 talen van over. Dus verschillende varianten, zeg maar, van dat Aboriginal. Ja, hoe kan het dat die zo zijn verminderd door de jaren heen? Ja, omdat gewoon natuurlijk Aboriginals, die zijn van zichzelf zijn er minder Aboriginals. En die zijn, die kinderen daarvan, die trekken toch naar de westerse steden. Mm-hmm. In plaats van in het binnenland gecentreerd zijn. En daardoor verdunt die taal. Dus die wordt steeds meer letterlijk verdunt. Ja, waardoor er gewoon minder Aboriginals zijn die het als eerste taal spreken. Dus waarvan hun hoofdtaal Aboriginal is en hun tweede taal is Engels. Ja, precies. Want hoeveel mensen spreken er ongeveer nog die taal? Die het echt als eerste taal spreken, dat zijn er echt maar heel weinig, hoor. Dat zijn er, zeggen dat er nu ongeveer 60 zeg maar, van over zijn van die 120 die... echt als eerste taal worden gesproken. Mm-hmm. Hoeveel Britten dat spreken? Ze denken ongeveer 60.000. Maar daarvan weten we niet of dat dan als eerste taal gesproken wordt. Of dat er eigenlijk nog 60.000 Aboriginals zijn die Aboriginals spreken. Nee, dat is eigenlijk een heel, heel klein getal nog maar. Heb je wel het idee dat er weer een soort opleving gaande is? Ja, zeker wel, ja. En er worden ook echt wel heel veel initiatieven, er zijn wel initiatieven die dat behoud van Aboriginal taal levend moeten houden. Dus instanties, fondsen en vanuit de overheid wordt er ook gestimuleerd om het levend te houden. En het is onder andere ook wel geïmplementeerd, hoor, in bijvoorbeeld het basisschoolonderwijs, waarbij kinderen daar wel kennis over meekrijgen op school. Ja, precies. Dus jouw kinderen krijgen het ook mee. Ze worden nu bijna drietalig opgevoed eigenlijk. Hoe kan het dat, zeg maar, dat er weer zo'n enorme opleving is om weer dat er weer zo'n hang is naar die cultuur en om die taal weer te leren kennen? Ja, ik denk dat het toch wel komt omdat die derde generatie Aboriginals die nu zeg maar helemaal gewestelijk opgroeien gewoon in een normale nieuwbouwwijk of normaal, maar in nieuwbouwwijken waar hun kinderen gewoon naar school gaan, dat die denk ik vanwege die generatiekloof tussen die eerste of tweede generaties en dus de derde, vierde generaties, dat die toch een beetje een soort hang krijgen naar hun eigen achtergrond. En dat ik merk echt wel dat mensen daar veel mee bezig zijn. Van we moeten terug naar ook die taal levend houden. Omdat we anders toch niemand overhouden die het spreekt. Nee, en ook, gewoon belangrijk dat die cultuur levend wordt gehouden. Ook binnen gewoon de alledaagse Australische maatschappij. Ja, want je zei net al, het wordt dus op school ook gegeven. Op wat voor manier wordt er nog meer aandacht besteed aan de First Nations culture? Nou, bijvoorbeeld in het parlement bij zittingen wordt toch doorgaans wel geopend met het erkennen van het land waar we op wonen. En dat is dan een uitspraak die zoiets gaat als we erkennen het land van onze vroegere generaties, de huidige generaties en de generaties die komen. Mm. En vaak wordt daar ook wel de titel van het land. Elk stuk land heeft een eigen Aboriginal naam met een eigen Aboriginal cultuur. Ja. En die wordt dan vaak wel genoemd. En nou goed, dat wordt zowel gedaan in het parlement als bijvoorbeeld ook bij wekelijkse schoolzittingen, waarbij de leerlingen in een soort aula komen en daar een wekelijkse bijeenkomst hebben. En dan ja, wordt dat ook uitgesproken. Ja. En ja, je kunt zo gek niet bedenken of bij een bepaalde bijeenkomst wordt dat altijd toch altijd wel erkend, ja, het land waarop we leven. Ja, dat is heel mooi. Merk je daar ook eigenlijk veel van in het dagelijks leven? Staat het bijvoorbeeld geschreven op verkeersborden of ergens anders in gidsen, dat je die taal tegenkomt? Nee, niet echt tweetalig. Je ziet niet dat dingen vertaald worden ook in het Aboriginal. Mm-hmm. Je ziet wel terugkomen in bijvoorbeeld plaatsnamen die vaak nog echt te herleiden zijn naar een Aboriginal verwijzing. Bijvoorbeeld, wij wonen hier vlakbij Madjuba. Mm. En dan Madjuba betekent moeras in het Aboriginal. Alleen, oh, ja. Wij weten niet beter dan dat het gewoon Madjuba is. Toen moet het zijn Madjuba of Narang, weet je wel. Yeah. Zijn namen, maar als je die traceert, dan zijn die eigenlijk van oorsprong allemaal Aboriginal. Dus daarin dus wel, maar het is niet zo dat dingen vertaald worden naar het Aboriginal. Nee, precies. Maar wel ontzettend mooi om te zien dat er weer zo'n opleving is vanuit die cultuur. Heel belangrijk, denk ik, ja. Zeker. Ik las dat er 90% van de talen in het Aboriginal met uitsterven worden bedreigd, omdat niemand ze meer spreekt. Dus jeetje. Heel belangrijk. Nou, dat is heel belangrijk. Hopelijk wordt het zo volgehouden. Ik wil je heel erg bedanken, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Dankjewel, fijne uitzending daar. Dankjewel, tot snel. Groetjes. Sulla strada buona, ma poi mi sono persa. Non tornare ancora, anche se sono distrutta. È scaduta l'ora, ma ora non mi diverso. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare, noi due stretti per ore. Nel cuore ho delle spine, fa dire il vero. Ogni notte che faccio, ci sarà un nuovo tramonto. Quando te ne andrai sarai su un'altra via. Cammina dritto avanti a te se non sarò più tu. Un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi. Volte che mi spogli, lacrime sui fogli. Non mi chiami, origami che intreccio da sola quando non rispondi. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ogni inizio una fine, ogni film un finale. Non posso sopportare. Stretti per ore, nel cuore ho delle spine. Non dire il vero, ogni notte che fa giorno. Ci sarà un nuovo tramonto, per ogni cosa che ho. Quel tempo se ne va, presto sveglio nella notte. Con il vuoto intorno, pensieri nella testa. Origami all'alba, ogni notte che fa giorno. Muziek uit Italië van Lara met Origami Alibaba. De wereld van PNNVARA. Ja, en dan vliegen we door naar Canada, want daar woont Bas Bruse nog steeds. Bas, een hele goede middag. Ja, we weten het eigenlijk allemaal. In Canada spreekt men Engels en Frans. Maar hoe zit dat eigenlijk? En natuurlijk nog veel meer talen, maar daar komen we zo meteen op. Maar de officiële talen zijn Engels en Frans. Waarom wordt er Frans gesproken ook? Nou, Canada was eigenlijk een Franstalige uitvinding. De eerste westerse kolonisten die kwamen uit Frankrijk. Mm. En het, zelfs het woord Canada, dat een inheems woord is. Maar het is gebruikt door de Franstaligen. Dus oorspronkelijk was Canada was het Franstalige deel van Noord-Amerika. Ah, nou, ja. Op dit moment... ze spreken 1 op de 4 Canadezen Frans. Natuurlijk vooral in Quebec, de Franstalige provincie, maar ook elders. Er zijn grote Franstalige gemeenschappen elders. Mm-hmm. En het land is officieel volkomen tweetalig. Dat betekent in het parlement kan je zowel Frans als Engels spreken. De allerbelangrijke overheidsfuncties, daar moet je tweetalig voor zijn. En zeker de gouverneur-generaal, zeg maar de plaatsvervanger van de koning. Ja, dat is heel belangrijk, toch? Ja, ja, het is een grote symboliek die daarachter zit. Ook ministers en rechters, die moeten allemaal tweetalig zijn. Ja. Maar het gekke is, als je kijkt naar hoeveel mensen zijn er eigenlijk in Canada tweetalig. Nou, in de provincie Quebec is dat 50%. Mm-hmm. Dat is het Franstalige deel? Overal elders bijna 6%. Oh, die spreken alleen maar Engels. Maar krijg je dan ook niet op de basisschool of op de middelbare school heel fanatiek ook Frans? Ja. Ja, maar het gekke is, veel Canadezen verliezen dat onmiddellijk. Ja, volgens mij een beetje vergelijkbaar met Nederlanders en Frans en Engels. Dat op de school wordt onderwezen. Ik weet ook niks meer van mijn Frans. Nee, maar vergeten dat vooral. En het scheelt ook, het hangt helemaal af waar je woont. Ik woon in Brits-Columbia. Er wordt meer Nederlands actief gesproken dan Frans. Ja. Frans is helemaal niet zo belangrijk in Brits-Columbia. Dus de meeste mensen in die provincie doen ook geen enkele moeite om het te leren. Als je in Quebec of in Ontario woont, in het oosten, daar is het veel logischer dat je ook Frans leert. Dus dat verschilt nogal. Ja, precies. Maar de aantal Franstalige sprekers, die nemen ook af, toch, in Canada? Ja, dat komt. Ik heb al eens eerder in de uitzending gezet. Franstaligen voelen zich bedreigd door de grote vloedgolf van Engelsen. Daarom zijn er ook speciale wetten om het Frans te beschermen. Ja. Maar het is vooral de emigratie die ervoor zorgt dat langzaam het Frans afneemt, omdat er gewoon meer Engels en anderstaligen zijn dan Franstaligen. En voor een emigrant in Canada is het niet per definitie logisch om Frans te leren. Tenzij je op het platteland in Quebec, Quebec zit. Maar zelfs als je in de steden in Quebec zit, dan kan je goed met je Engels overweg. Dus, dus het gaat langzaam achteruit, maar er wordt wel heel veel aan gedaan om het in stand te houden. Hoe doen ze dat dan? Nou, allereerst onderwijs, maar er zijn ook speciale wetten om het gebruik van het Frans verplicht te stellen. Met name in de provincie Quebec is het verplicht om als bedrijf Franstalig te zijn, scholen. Maar ook laten we zeggen, als je een vlucht neemt met Air Canada, onze grootste luchtvaartmaatschappij, alles is in het Engels en in het Frans. En er wordt ook actief Franse taalonderwijs bevorderd. Hey, je kan hier heel goedkoop een Franse cursus doen. Daar heb je hier, waar ik woon, nog steeds niks aan. Maar dat is niet over. Maar het kan wel. Plekken heel anders. Ja. Hoe is jouw Frans eigenlijk, Bas? Oh, dat is best redelijk. Ja? Maar ik gebruik het nooit. Nee. Ik heb voor een Franstalig bedrijf gewerkt in Canada. En daar was het wel handig. Mm. En in veel bedrijven is het toch zo, en ook zeker bij de overheid, als je hogerop wil komen, dan is het Frans toch wel erg handig. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld aan scholen waar zelfs in Brits-Columbia tweetalig Franstalig, Engelstalig onderwijs is heel populair voor ouders die denken van, nou, dat is een mooie investering in de carrière van onze kinderen. Onze kinderen, ja. Goed in worden geïnvesteerd, heel goed. Dus het ziet eruit dat het niet helemaal gaat verdwijnen, het Frans. Oh, nee. Als ik dit zo hoor. Wij hadden voor deze uitzending nog even gesproken. En toen zei jij, als ik alle talen uit Canada moet omnoemen, dan ben ik zeker 2 uur bezig. Dan kan ik de hele show vullen met alleen maar de talen opvullen. Hoe kan het dat er zoveel talen zijn? Komt dat door die immigratie? Ja, natuurlijk de immigratie, want al die immigranten hebben hun talen meegenomen. Mm. En voor Nederlanders ligt dat een beetje anders. Die integreren makkelijk, dus die zitten overal. Maar je hebt in Canada nog gebieden, een steden en dorpjes waar voornamelijk een andere taal wordt gesproken. En we hebben gewoon heel veel immigranten van verschillende achtergronden. Maar het belangrijkste taalfenomeen is het grote aantal inheemse talen. Ja, zeker. He, als je de dialecten vergeet, mm-hmm. want die zijn er ook nog, mm-hmm. Zijn er op dit moment zo'n 70 talen, inheemse talen, die nog actief gesproken worden. Wow. En niet zo ontzettend veel mensen die het als eerste taal hebben. Ongeveer 250.000 Canadezen. En dat is iets minder dan 1% van de bevolking. Maar vergeet niet, inheemse talen zijn weer meer in opkomst. Ja. Veel inheemse Canadezen die kunnen ook een beetje hun eigen taal leren. Hè, want die inheemse talen die zijn in het verleden onderdrukt. Er werd ik heb eerder gesproken in de wereld over het systeem van de residential schools, de kostscholen, waar inheemse kinderen bijna 80 jaar lang verplicht naartoe werden gestuurd, soms onder dwang van de politie uit hun gemeenschappen werden gehaald, en waar ze netjes katholiek of protestant werden opgevoed en verplicht werden Engels of Frans te leren en nooit meer hun eigen taal te spreken. En als je je eigen taal sprak, dan werd je met een zweep geslagen, dan werd je zeep in je mond gestopt of nog erger. Oh, dat is dus er is een dus er is een hele generatie geweest die de eigen taal is verloren. Maar gelukkig, je hebt nog steeds de ouderen in de gemeenschap die talen hebben. En gelukkig ook is die hele politiek van assimilatie compleet veranderd. En wordt er nu actief geprobeerd om die talen levend te houden. Ja. En niet in alle talen, maar sommige talen. Een heel goed resultaat. Ja, want als we dan gaan hebben over een van die talen, dat is de taal Inuit. Is dat een eentje die veel wordt gesproken? En dan spreek ik dit goed uit. De taal heet Inuktitut. Oh, Inuktitut. En die wordt gesproken door de Inuit. Dat zijn, zeg maar, met een oneerbiedige term die we hier niet gebruiken, de Eskimo's, dus mm-hmm. in het hoge noorden. Ja. En dat is een van de grootste inheemse talen in Canada. Ja. En die is nog behoorlijk levend. Ja, laten we even een klein stukje luisteren naar hoe dat klinkt. Tunga suitsi nukteminaal siusi, tamaan kutsua minun emmi. Saanti unga malaliklu ullumi natsialiut 9, 2020 swingotillu. Ja, als je niet beter zou weten, dan klinkt het bijna alsof je iemand hoort praten die Zweeds probeert te praten. Ja, het is ook, het is een noordelijke taal. Dit was overigens, ik heb het even opgezocht, dit was een weerbericht. Oké. niet dat ik er iets van begrijp, maar dan weet je een beetje waar het vandaan komt. En dit was een radioshow ook, toch? Ja, en dat is heel bijzonder. Hè? In Nederland hebben jullie de NPO. Nou, de NPO hier heet de CBC, de Canadian Broadcasting Corporation. Maar die heeft, en dat is ontzettend interessant, die heeft ook als een van de verplichtingen om radio-uitzendingen en waar het kan tv-uitzendingen in inheemse talen te verzorgen. Dus dit was een Inuktitut-uitzending gericht op Inuktitut-sprekers in het noorden van Quebec. Gewoon om even aan te geven hoe regionaal dit precies is. Maar dit is dus overheidsgefinancierde radioshows, die natuurlijk heel belangrijk zijn, zeker in een land waar de afstanden groot zijn. Niet iedereen zit daar voor de televisie, maar die radioshows die hebben enorme impact. En daarnaast, Inuktitut is ook een van de 3 officiële talen in de noordelijke provincie Nunavut. En dat is de enige provincie waar het een officiële taal is. Ja, en hoe uitzicht dit, dat dit een officiële taal is? Nou, dat betekent dus dat als Inuktitut-spreker in je eigen taal door de overheid behandeld moet worden. Formulieren in het Inuktitut zijn. En het geschreven taal is heel bijzonder als je dat, ziet. Ook, ik heb je een fotootje gestuurd van een verkeersbord, een stopbord. Mm-hmm. Ja. Ja, en daar zie je het woord stop en daar zie je Vermicelli, en dat is dat is de taal. Inuktitut. Dat zijn manieren om het leven te houden. Helaas, in het onderwijs is nog relatief weinig Inuktitut onderwijs. Dus de kinderen leren het vooral thuis. Ja, vanuit thuis, ja. Ja, en dat is in andere delen van het land met andere inheemse talen anders. Er zijn echt scholen waar het veel onderwezen wordt. Maar helaas het Inuktitut niet zozeer. Nee, precies. Dan deze inheemse talen werden eigenlijk al heel lang geleden natuurlijk ook al gebruikt. Maar dan op een hele andere manier. Vroeger kwamen al deze talen waar we het net over hebben gehad, en eigenlijk nog meer, samen in een speciale handelstaal. Hoe heette deze taal ten eerste? Nou, er is er niet één in Canada. Er zijn er tenminste 10. Zo. En dan moet je gewoon denken, Canada was bewoond door inheemse groepen. Die spraken voornamelijk allemaal andere talen. Dus onderling hadden ze al, laten we zeggen, een soort compromistaal, het Esperanto. Ja. En daar kwamen dan de westerse kolonisten nog eens bij. En bij ons in Brits Columbia, in het westen, is een van die belangrijkste talen het Chinook-Wawa. Het Chinook-Wawa is eigenlijk een mengeling van Engels, maar vooral Frans, want het waren Franse handelaren van pelzen, dus huiden van dieren. Mm. En daarnaast lokale inheemse talen. Een hele simpele taal met een simpele grammatica die iedereen kon leren. Yeah. En denk niet dat de Engelsen in de meerderheid waren. Dat waren de inheemse mensen hier. Dus daarom was het zo belangrijk om een soort compromis te vinden. Yeah. In British Columbia, zo rond 1900, 1880, 1900, sprak de helft van alle inwoners van het land Chinook-Wawa. Ja, en dat klonk zo. Al de Nike iconen hebben met zeiken. Kloes met zeiken, kloes kan dat ik de Nike Wawa. Alle pas jakken met zeit. Jakken moek met zeit ille i pistoon, pas moek ook haaiaas lamatai. Ja, het is een heel mooi verhaal over een grizzlybeer in deze taal. Kan je dit nou een beetje verstaan? Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik heb wat dingen opgezocht. Het begint al met het woord wawa. Wawa is taal, of ook spreken. Een ander woord dat je vast zal herinneren, lachen is hihi. Oh, wat goed. Dat komt daar vandaan. Ja, het komt daar vandaan. Nou, er zijn veel Franse woorden. Dus een van de Franse woorden is, wat is een taal? Dat is een la langue, van la langue. Dus een zinnetje in Chinook-Wawa is bijvoorbeeld, Bas, Wawa, la langue, Chinook-Wawa. Bas spreekt de Chinook-Wawa taal. En Rosa, hihi. Rosa lacht. Wat goed. Dus ik begin het te leren zo langzamerhand. Ja, wat goed zeg. Maar ik moet zeggen, die handelstalen, want handelstalen zijn dan natuurlijk voornamelijk wanneer er nog geen grote groep permanente kolonisten is. Nou, dat is veranderd, dus die handelstaal is heel erg afgezakt. Maar hij is herontdekt door inheemse groepen. En op het laagste punt waren er zo'n 50 of 60 mensen die het spraken. En nu zijn dat er ongeveer 1000. Dus er wordt hard aan gewerkt om die taal weer tot leven te brengen. En met succes. Wat mooi, ja. En nu leren wij het ook weer een beetje. Dus hopelijk maken wij het zo ook weer wat meer levend. Absoluut. Dankjewel Bas Bruce vanuit Canada voor deze superleuke inkijk in de meertaligheid in Canada. En we gaan nog ook een liedje spelen. En die mag je zelf even introduceren. Nou, als je het liedje van Terry Oujarak laat horen. Mm-hmm. Dat is een van de populairste zangers in de Inuktitut-taal. Hij komt dus uit het Hoge Noorden. En ik begrijp dat het een liefdesliedje is. Nou, we gaan ervan genieten. Dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot slot vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, wederom een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hallo. Na India heeft Zuid-Afrika de meeste talen in de wereld. Hoeveel talen moet ik dan een beetje aan denken? Nou, we hebben 11 officiële talen. Ja. Er zijn er nog meer, maar we hebben 11 officiële talen. En ja, je zou misschien denken, dat dacht ik in eerste instantie, oh, dan wordt er in, ja, zoals wij hebben, Fries in Friesland. En ik weet niet of dat Tukkers heet. in Twente. Maar hier in Zuid-Afrika zitten de mensen die verschillende talen spreken ook helemaal verspreid over Zuid-Afrika zelf. Dus ze hoeven niet per se bij elkaar te wonen om dezelfde taal te spreken. Nee, precies. Want ik weet dat bijvoorbeeld in Kaapstad, in de sloppenwijken daar, dat ze daar dan weer Xhosa spreken en dan in de stad meer Afrikaans. Toch? Heb ik dat goed? Ja, en ook Engels. En Engels, ja. Want als we even gaan kijken naar de officiële taal, zeg maar, welke voertaal hebben ze bij overheidsinstellingen en zo en dergelijke? Dat is Engels en dat noemen ze hier de lingua franca. Toen dacht ik lingua franca. Maar dat is dus een taal die als een gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt tussen mensen die een verschillende moedertaal hebben. Ik vond het wel een mooi woord. Ja, prachtig. Ja, en er is ongeveer 9 tot 10% van de bevolking spreekt Engels. En dan moet je je voorstellen, we hebben hier eigenlijk, zoals het hier wordt onderscheiden, we hebben dus de witte Afrikaners, waar ook de witte Engelstalige mensen onder vallen. Daarnaast hebben we de colored people, die dus zowel witte als zwarte voorouders hebben. Ja. En we hebben de echte, authentieke, zwarte mensen. Ja. En dan hebben we nog de Indiaanse mensen, dus we hebben hier heel wat. Ongeveer 10% van de hele bevolking spreekt Engels. En als je kijkt naar de mensen van kleur, dan zijn die eigenlijk het beste toegerust om zowel hun eigen taal te spreken, wat dat dan ook is, plus Engels, plus Afrikaans. Wauw, want dat krijgen ze dan allemaal vanaf jongs af aan al mee op school? Ja, en dat, nou, er wordt op school is op een gegeven moment besloten om daar ook de Engelse voertaal te gebruiken. Mm-hmm. Dat is met name natuurlijk toen de apartheid werd afgeschaft. Ja. Kon Afrikaans op scholen natuurlijk niet meer door de beugel. Daarom is toen ook gekozen voor dat Engels. Maar je ziet, bij ons in het dorp ook, iedereen schakelt heel makkelijk van de ene taal naar de volgende. Ja. En het is dus ook een kwestie van gewoon doen in de dagelijkse praktijk. Mm, absoluut. Dus je moet het heel veel spreken. Maar het lijkt me ook, je zegt net 10% spreekt het. Hoe is het dan als dit de voertaal is voor overheidsinstellingen? Want dan kun je niet zomaar alles goed regelen als je die taal niet heel goed beheerst. Nee, ik denk dat er, als je kijkt in de grote townships, ja, waar dus heel veel mensen wonen die geen Engels spreken, daar zijn dan een aantal mensen een soort, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen, een soort officieuze, ja, misschien wel burgemeester, ja, die dan eigenlijk als een soort tolk optreedt om de mensen te informeren. Maar er blijft natuurlijk heel veel onbereikt vanwege het feit dat er gekozen wordt voor een taal die niet door de meerderheid wordt gesproken. Ja. Maar weet je, als je erover nadenkt, Rosa, ik zou ook eigenlijk niet weten hoe ze het anders zouden moeten doen. Want er is namelijk niet één taal die bijvoorbeeld door 90% van de mensen wordt gesproken. Die is er niet. Nee, dan moet je ook wel een keuze maken uiteindelijk. Ja. Ja. En dan moet je eigenlijk ook een keuze maken voor een taal die ook goed gesproken kan worden. Want als je bijvoorbeeld kijkt, de meest gesproken taal is Zulu. Die wordt toch ongeveer 23% van de bevolking gesproken. Daar zitten van die klikgeluiden in. Oh ja. En dat is enorm moeilijk om die te spreken allereerst. Maar wat daar ook nog bij komt kijken is, dus door die klikgeluiden hebben woorden een verschillende betekenis wanneer je ze uitspreekt. Maar ze worden op dezelfde manier geschreven. Dus daar kan enorm veel verwarring ontstaan als je het leest. Ja. Maar ja, iedere klik betekent iets anders, bij wijze van spreken. Dus het lijkt mij ook onhandig, eigenlijk gewoon vanuit praktisch oogpunt, om zo'n taal te kiezen. Nee. Ook al zijn er dan meer mensen die Zulu spreken dan Engels. Zeker. Dus, en Engels is natuurlijk ook internationaal groot. Zeker. Dus dan is het ook makkelijk voor mensen die natuurlijk naar het land toekomen om daar te komen wonen en werken. Dan, je had het er net al over, de Afrikaanse taal. Dat wordt ook door redelijk veel mensen gesproken nog, toch? 13%. 13% dus. Maar ja, dat neemt wel af. Ja, want dat wilde ik inderdaad vragen. Want dat komt uit het stand af van de kolonialiteit. Belangrijk geweest tijdens apartheid. Hoe wordt er nu naar die taal gekeken? Er is een tijd, heeft er echt een stigma op gezeten. Mm-hmm. Maar nu wordt eigenlijk daar weer wat milder naar gekeken. Vooral door de wat jongere generaties. Maar het is toch wel een taal die langzaam maar zeker door minder mensen wordt gesproken. Oh ja. En ja, komt dat? Is het, nou, omdat gewoon steeds minder mensen, er zijn heel veel mensen die weggaan uit Zuid-Afrika. Ja. Die gaan emigreren. En ja, en vooral ook de jongere generatie. Dus daarmee verdwijnt eigenlijk ook ja, zeg maar, het actieve gebruik, dat wordt steeds minder. Mm-hmm. En het wordt natuurlijk op scholen niet meer gehanteerd als voertaal. Ja, dus het is dan echt gewoon vanuit thuis krijg je dat mee en dat is het dan. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Precies. Zijn er ook talen in Zuid-Afrika die steeds meer aan het verdwijnen zijn? Dit is dan al een goed voorbeeld van de Afrikaanse taal. Heb je dat met meer andere talen? Ja, er zijn dus... Ik heb een artikel gelezen, dat vond ik enorm boeiend. Dat gaat over een taal, ik weet niet of ik het goed uitspreek, die heet Niu. Ja. En dat schrijf je N, staand streepje UU. Dat hoort officieel niet bij de 11 talen die Zuid-Afrika erkent, om het zo maar te zeggen. En er zijn heel weinig mensen die die taal spreken. Maar voor die mensen die die taal spreken, is dat heel pijnlijk. Want het is natuurlijk een deel van hun identiteit. Ja, zeker. En er is bijvoorbeeld nu een meisje die heeft van haar grootmoeder en van haar moeder die taal nog geleerd. En zij probeert eigenlijk om die taal levend te houden door het kinderen in de buurt te leren. En ze heeft daar zelfs van een voormalige president een onderscheiding voor gekregen. Wow. Omdat zij al die inspanningen pleegt. Dat is goed, zeg. Ja, maar er zijn eigenlijk zoveel van die kleine groepen die een aparte taal spreken, dat we niet eens meer weten wie dat zijn. Ja, dus dat komt echt nog uit oude stammen voort. Ja, ja. Precies. Dus we weten dat er talen verdwijnen, maar welke het zijn, is eigenlijk niet te volgen. Het is wel jammer, nee. Hè? Ja, dat is heel jammer. Lijkt me zo leuk, juist zoveel verschillende talen. Ook lijkt het me soms ontzettend verwarrend in één land. Maar het is ook wel heel mooi hoe divers die cultuur is. Ja, maar het is ook zo, als je bijvoorbeeld kijkt naar Zulu of Xhosa. Mm-hmm. Die behoren allemaal tot dezelfde taalfamilie. Ja. Dus dat heet Nguni. Dus die kunnen op zich elkaar wel redelijk goed verstaan. Dat deed me een beetje denken... ik heb vroeger ooit veel zaken gedaan in Scandinavië. En dan kunnen de Zweden, de Denen en de Nooren... Ja. Kunnen elkaar wel begrijpen. Maar op het moment dat het nou om zaken gaat... schakelen ze allemaal over naar Engels... omdat ze bang zijn dat ze in hun eigen taal de nuances missen. Ja, precies. Dus wat wij ook een beetje kunnen hebben met het Duits, bijvoorbeeld. Ja, ik zou zeggen met de Belgen. Want, met de Belgen, toch? Ja. Ik heb Vlaamse familie. En soms als wij heel actief met elkaar zitten te praten... merk ik wel dat ik ineens denk... hè, wat zeg jij nou? En dan versta ik ze niet meer. En dan moet dat toch uitgelegd worden. En dat, terwijl dat eigenlijk zo dicht bij elkaar ligt, weet je? Ja. Dus ja, toch... ik kan me voorstellen dat het onder de details zit. Ja, precies. Zit toch weer een andere vocabulaire. Heb jij een eigen favoriete taal uit Zuid-Afrika? Eentje wat je gewoon heel mooi vindt klinken? Ja, ik vind zelf dat Afrikaans zo mooi, omdat ik er ook erg om moet lachen. En dat wordt eigenlijk door de mensen die het spreken niet altijd gewaardeerd. Nee. Want ja, zij vinden dan van ja, maar het heeft... Een vriend van mij zei een keer, het heeft iets liefs. En toen dacht ik van ja, dat was zo kernachtig uitgedrukt. Want eigenlijk kunnen ze de meest afgrijzelijke dingen zeggen en dat klinkt toch nog komisch. Heb je een voorbeeld misschien van iets? Nou, ze hebben bijvoorbeeld... Als mijn regering boos is op mij, dan zegt hij tegen mij: jij bent brrr. Dus B-A-R, maar dat moet dan met een rrr worden uitgesproken. En brrr, dan denk ik altijd aan het weer. Ja, weet koud. Je, het is slecht weer. Ja, bar weer. Koud, het waait, nee. Maar ik ben dan brrr. Dus dan moet ik uitkijken op het moment dat wordt gezegd. En lijkt me heel moeilijk in ruzies. Ja, dat is zo. Nou, je kan toch wel ruzie maken, hoor. Dat gaat nog steeds zo goed. Maar wat ik bijvoorbeeld leuk vind... Mijn schoonmoeder is op dit moment al 91. Ja. En die praat modern Afrikaans... omdat zij heel erg met haar tijd meegaat. Dus zij doorspekt haar taal ook eigenlijk met Engelse slang. Dus dat is heel erg komisch. Want het is net of je naar zo'n hiphopper zit te luisteren. En dan zit daar zo'n hele... keurige, statige dame van 91. Ja, wat heerlijk. Dus het heeft ook weer iets hips, weet je? Als, ja. Als je daar naar luistert. Dus het is wel mijn favoriete taal om naar te luisteren. Ja, dat snap ik helemaal. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar jouw schoonmoeder. Als je een keer een spraakopname hebt, dan hoor ik dat heel graag. Dat zal ik zeker laten horen dan aan jou. Dankjewel Wilma van Voort vanuit Zuid-Afrika. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, ik jou ook. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Ja, en we zijn alweer aan het einde gekomen van de wereld van Binevara. Maar na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart. Daarmee wens ik je heel veel plezier. En volgende week ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan vliegen we weer samen de hele wereld rond. Tot dan. NPO Radio 1. 3 uur.